Het NOS-journaal. In Los Angeles is de politie het pro-Palestijnse tentenkamp bij een universiteit binnengevallen. Honderden mensen protesteren daar tegen de oorlog in Gaza. Boven het kamp vliegen helikopters en er zijn lichtflitsen en luide knallen. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. De Belgische justitie eist ruim 24 miljoen euro boete van de Belgische tak van PostNL. Het bedrijf zou op een illegale manier personeel van onderaannemers hebben ingezet. PostNL spreekt dat tegen. Libanon krijgt van Brussel 1 miljard euro als dat land migranten naar Europa tegenhoudt. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat afgesproken met Libanon. De laatste tijd stijgt het aantal Syrische vluchtelingen dat vanuit Libanon naar EU-lid Cyprus probeert te komen. En de beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers, Nu91, roept de achterban op om zometeen om 2 uur 2 minuten het werk neer te leggen. Aanleiding is de steekpartij bij een GGZ-instelling in Heerlen. Daarbij kwam een GGZ-medewerker om het leven. NBB. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbesseplein is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. De Europese instituties komen de laatste tijd regelmatig slecht in het nieuws. Dan weer gaat het om een schandaal waarbij Europarlementariërs hele nauwe banden bleken te hebben met de Russen of met de Chinezen. Of iemand bleek zakken cashgeld uit Qatar thuis te hebben liggen. Het Europese parlement blijkt kwetsbaar te zijn voor dit soort beïnvloeding. Wat valt daar aan te doen? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur hebben we het over China's mooiste troefkaart, de panda-diplomatie. Maar we beginnen bij Georgië, waar demonstraties steeds gewelddadiger worden neergeslagen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, het was gisteravond opnieuw raak in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Grote demonstraties tegen de regering die keihard werden neergeslagen door de politie. De woede onder demonstranten over de pro-Russische koers en pogingen om via een nieuwe wet kritische journalisten en activisten de mond te snoeren groeit. En het politiegeweld wordt met de dag heviger. Waar kunnen deze protesten toe leiden? Contact met Jaron Kamphorst, correspondent in Georgië, maar nu even in Nederland. Goedemiddag, Jaron. Goedemiddag, Tim. Je hebt veel contact met Georgiërs, ook deze dagen. Ja. Wat hoor je van hen? Hoe heftig verlopen die demonstraties? Ja, dat is eigenlijk sinds begin deze week is dat heel erg veel heftiger geworden. Die demonstraties zijn al 2,5 week bezig. Maar maandag was er een soort tegendemonstratie van de regering. En daar werden heel erg anti-westerse, complotachtige speeches gegeven. En dat is helemaal verkeerde keelgat ingeschoten bij de demonstranten. Ja. Dus iedereen die ik spreek, die hebben echt zoiets van we blijven hier net zo lang staan tot ze die wet intrekken of deze regering weg is. Dus ze zijn vrij weerbaar en strijdlustig op het moment. Ja, ondanks dus dat de politie met rubberen kogels schiet, traangas gebruikt. Zie je toch inderdaad dat het aantal mensen dat de straat op gaat groeit afgelopen dagen? Ja, zeker. In het begin was het nog best wel, dat verschilde een beetje. Er waren enkele duizenden af en toe en af en toe misschien enkele tienduizenden. Maar het begint nu echt af en toe richting de 100.000 te gaan. Dat politiegeweld, dat is ook een soort katalysator voor mensen. Dat ze zoiets hebben van, zie je wel, jullie zijn net als de Russische regering, zijn jullie gewoon keihard repressie aan het voeren om ons onder de duim te houden. Ja. Dus dat werkte heel veel woede. En daardoor willen mensen alleen maar op de straat blijven en tegen die regering blijven demonstreren. Ja, tegen deze wet. De aanleiding voor die demonstraties de afgelopen 2,5 week is een wet die ook wel de Russische wet wordt genoemd. Kun je uitleggen waarom die wet voor zoveel weerstand zorgt? Ja, die wet die houdt in het kort in dat elke mediaorganisatie of NGO, maatschappelijke organisatie, die meer dan 20% van hun geld uit het buitenland krijgt, die moeten registreren bij het ministerie van Justitie. Inclusief mogelijke inzage van persoonlijke gegevens van personeelsleden. Allemaal dat soort zaken. Ja. En dat is eigenlijk een soort kopie van de wet die het Kremlin in 2012 heeft ingevoerd. Om critici te knevelen en de mond te snoeren. Ja. En men is dus heel erg bang dat net als in Rusland was dat echt het begin van de repressie van heel veel critici. En ze zijn dus heel erg bang dat hiermee het repressieve pad wordt ingeslagen. En dat het alleen maar erger wordt vanaf dit moment. Ja. Wij spraken zelf als redactie even met een van de demonstranten in Tbilisi, Keita. Zij gaat elke avond de straat op. Despite facing attacks from special forces, we remained resilient. We are not just opposing the adoption of Russian law in Georgia. Like, our resistance extends to anything and anyone associated with Russia. And this is the voice of Georgia right now. Ja, ze zegt, we zijn niet alleen tegen deze wet, maar we zijn tegen alle Russische invloed. Want dat is wel opvallend, Jaron. Die woede van die demonstranten gaat natuurlijk ook over de gevolgen van deze wet. Georgië is kandidaatlid van de Europese Unie. Mm-hmm. Maar met zo'n wet zullen ze natuurlijk nooit lid worden. In hoeverre merk je dat het dus ook echt gaat over dat EU-lidmaatschap? Ja, heel erg. Ik bedoel, dat hebben ze in december hebben ze dat toegezegd gekregen, dat kandidaatlidmaatschap. En toen was er een soort klein volksfeestje in het centrum van Tbilisi. En de EU heeft nu heel duidelijk gemaakt, ja, als deze wet erdoor komt, dan kunnen jullie dat kandidaatlidmaatschap of het toekomstige lidmaatschap kunnen jullie op je buik schrijven. Dus het hangt echt, ja, voor heel veel Georgië is het echt een kantelpunt. Het is of links afslaan richting Europa of rechts afslaan richting Rusland. Ja. En ze willen gewoon echt niet onder Russische invloed zitten. Daar hebben ze al eeuwen last van. Ik bedoel, de Sovjets zijn er binnengevallen, de Tsaren zijn er binnengevallen. Georgië wordt nog steeds deels bezet door Rusland na een oorlog in 2008 die ze hebben gevoerd. Dus ja, er is nogal een sterk Russisch antisentiment, omdat ze in de geschiedenis en ook recentelijk heel veel met Russische overheersing te maken hebben gehad. Dus dat, ja, ze willen daar vanzelfsprekend niet bij horen. Nou woon je zelf in Tbilisi, hè, in Georgië. Kun je uitleggen hoe ver, als je nu in Georgië bent, in hoeverre merk je die Russische invloed? Dat valt op zich wel mee. In Tbilisi zie je vooral heel veel Oekraïense vlaggen en heel veel Europese vlaggen hangen. Omdat mensen dus zo graag bij Europa willen horen. Maar ook dus heel solidair zijn met Oekraïne vanwege hun eigen geschiedenis met Rusland. Maar ja, die regering die eet een beetje van twee walletjes. Dus die roepen aan de ene kant roepen ze wel een soort van een beetje, ja, plichtmatig dat ze ook lid willen worden van de EU en op een gegeven moment van de NAVO. Maar hun handelen wijst daar helemaal niet op. Ik bedoel, ze trekken de economische banden met Moskou alleen maar verder aan. Ze hebben nooit meegedaan aan de sancties tegen Rusland vanwege Oekraïne. Dus ja, die regering die zegt het een, maar doet het ander. En daar zijn de mensen ook wel echt klaar mee. Ja, en een groot deel van de Georgische bevolking is pro-Europa, pro-EU. Ja, uit peilingen blijkt dat bijna 85% van de bevolking aansluiting wil bij Europa. Het is natuurlijk een arm land, dus economisch levert ze dat heel veel op. Vandaar dat die demonstraties ook zo ontzettend groot zijn. Ja. De mensen hebben gewoon het idee dat de Europese droom wordt gesaboteerd door deze regering, die nu overduidelijk en ook nu in woorden wel laat blijken dat ze eigenlijk niet bij Europa willen horen. Het heeft toch wel iets weg, Jaron, van de protesten die we 10 jaar geleden in Kiev zagen. Hè? Op Maidan, dat grote plein in Kiev, dat uiteindelijk zelfs tot een revolutie leidde in Oekraïne. Is het realistisch dat zoiets ook in Georgië zou kunnen gebeuren de komende tijd? Ja, dat is niet. Ik bedoel, het is altijd een beetje een zwaar woord, revolutie. En daar gaat natuurlijk al veel aan vooraf. Maar ik bedoel, het begint wel steeds meer die kant op te groeien. Als in de regering, die heeft echt zoiets van, die heeft heel duidelijk gemaakt, we gaan deze wet niet laten vallen whatsoever. En de bevolking die blijft ook met de hakken in het zand staan. Dus dat gaat naar een kookpunt toe werken. 17 mei is de laatste stemronde over deze wet. Dus dat wordt echt die day, vermoed ik. Mm-hmm. Dan zou het zomaar kunnen dat het verder gaat. Het ligt natuurlijk heel erg aan hoe de regering gaat reageren. Bedoel, Maidan, daar is echt op een gegeven moment geschoten natuurlijk. Er zijn echt veel doden bij gevallen. En nu is het maar, tussen aanhalingstekens, gaat het om traangas en rubberkogels. Maar ja, als er, weet ik veel, een bestorming van het parlement komt, dan kan ik me voorstellen dat het echt zwaar gewelddadig kan gaan worden. Dus sluit het niet uit, nee. Nee, maar merk je dat ook aan de strijdbaarheid van de mensen die je spreekt? Van die demonstranten die dus dag in dag uit de straat op gaan? Ja, absoluut. Iedereen heeft gasmaskers gekocht en van die pads om op hun armen te doen, zodat ze geen pijn hebben als geraakt worden door kogels. Ze hebben allemaal mondmaskers, noem het maar op. Dus ze zijn echt klaar om door te strijden. En ze blijven echt tot 5-6 uur 's ochtends blijven ze zitten. Totdat de politie ze, of totdat ze moe zijn, of dat de politie ze echt wegveegt. En dan komen ze de volgende ochtend weer terug. Dus ze gaan gewoon, ze zijn eigenlijk gewoon 24 uur per dag ermee bezig. Ja. En dat gaan ze niet zomaar laten varen, nee. Nou trok de regering dit omstreden wetsvoorstel vorig jaar nog in, hè? Ook onder druk natuurlijk van de protesten die er vorig jaar ook al waren. Nu zeg jij net, daar ziet het nu helemaal niet naar uit. Maar als die protesten nog groter worden, zou dat toch alsnog kunnen gebeuren, dat de regering deze keutel alsnog intrekt? Ja, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Want het is ten eerste hebben ze dan enorm gezichtsverlies natuurlijk. Ik bedoel, als je 2 keer in een jaar tijd zo'n wet intrekt, wat voor besluitvaardigheid heb je dan nog als regering? Wat voor legitimiteit heb je dan nog? En ze hebben ook wel gewoon heel duidelijk gemaakt dat ze dit gewoon echt niet gaan laten varen, ongeacht wat er gebeurt. Dus ze hebben vrij krachtige woorden daarover uitgesproken. Dus ik zie dat niet heel snel gebeuren eigenlijk. Jaron Kamphorst, correspondent in Georgië, over de zeer gespannen situatie daar dus in de hoofdstad Tbilisi. Heel veel dank. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. gaan we naar. Het is maart 2022 en Daniel Wu, een Chinees spion, en Vlaams belangpoliticus Frank Krijelman bespreken hoe ze vanaf nu hun geldzaken gaan regelen. Ja, u hoort hier een fragment uit het VRT-programma Ter Zake. Zij zochten uit hoe een Vlaams politicus geld aannam van een Chinese spion. Europese politici en ook journalisten vallen steeds vaker voor snoepreisjes, etentjes of gewoon geld uit China of Rusland, bedoeld om de politiek te beïnvloeden. Is de Europese Unie wel voldoende bestand tegen desinformatie en beïnvloeding uit Moskou of Beijing? Daarover spreek ik met inlichtingenexpert Ben de Jong, gastonderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag, meneer de Jong. Ja, goedemiddag. Om meteen maar even met dit voorbeeld te beginnen, waar we net een fragmentje van hoorden. Een politicus die steekpenningen aanneemt van een Chinese spion. Hij zou betaald zijn in cryptomunt met bitcoins. Mm-hmm. Verbaast het u dat dit schijnbaar zo makkelijk gebeurt? Eigenlijk niet. Het punt is dat dit soort operaties van Russische kant, waar ik dan iets meer van weet dan van de Chinezen, maar van de Chinese kant ook ongetwijfeld, denk ik. Maar van Russische kant is dat gewoon een diepgewortelde traditie die ook al tijdens de Koude Oorlog op grote schaal werd beoefend. Mm. En soms geef je zo'n politicus, of het kan ook een journalist zijn, die bijvoorbeeld pro-Russische of anti-Amerikaanse artikelen schrijft, bijvoorbeeld. Soms geef je ze geld en soms is dat ook niet nodig. Dat is natuurlijk helemaal mooi meegenomen voor Moskou of voor Beijing. Interessant, ja. Het enige verschil is vooral dat ze toen nog geen bitcoins hadden, vermoed ik, in die tijd waarin we refereren. Tuurlijk. Maar verder is de methode hetzelfde, zegt u. En het interessante is natuurlijk wel, het Europese parlement is de afgelopen jaren vaker in het nieuws gekomen met omkoopschandalen. U herinnert zich natuurlijk nog het verhaal rond Qatar. Ja, zeker. Tassen vol cash geld gevonden bij verschillende Europarlementariërs die zich hadden laten beïnvloeden. Verhalen ook rond de alternatieve Für Deutschland, die uiterst rechtse Duitse partij. Ja. Met banden met Rusland, met China ook. Het komt dus ook uit allerlei hoeken, die beïnvloeding. Dat het in allerlei hoeken plaatsvindt. Dat het vanuit Moskou en Beijing. En Qatar zelfs in dit geval. En Qatar. Ja, nee, natuurlijk. Het is natuurlijk met name, laten we zeggen, dictaturen en politiestaten die vaak in het Westen niet op een al te grote sympathie kunnen rekenen. En daar kunnen we nu ook Rusland en China wel onder laten vallen. Mm-hmm. Ja, die proberen dat gebrek aan sympathie. Er is wel enige sympathie. We hebben natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel. Want in Nederland is bijvoorbeeld het overgrote deel van de publieke opinie staat nog steeds achter Oekraïne, voor zover ik weet. Mm-hmm. Maar dat proberen ze dan te compenseren door dit soort heimelijke invloeden. En zoals gezegd, dat is een hele een traditionele praktijk. Ja, en als we het even richten op de Chinese en de Russische overheid. Hè? Mm-hmm. U als inlichting-expert, kunt u uitleggen hoe ze over het algemeen te werk gaan? Verloopt dat dan vooral via de inlichtingendiensten van die landen? Nou ja, de inlichtingendiensten hebben daar traditioneel natuurlijk een hele grote rol in gespeeld. Hè. Tijdens de Koude Oorlog was dat de KGB, het Comité voor Staatsveiligheid. En dat had er dan ook vooral mee te maken dat speciaal die inlichtingendiensten natuurlijk geschikt zijn als er heimelijk geld moet worden overhandigd. Wat je tegenwoordig ziet, en dat is eigenlijk een hele interessante, in zekere zin wat nieuwere variant, is dat zo'n beetje alle overheidsinstanties, dus niet alleen de inlichtingendiensten, dus in het huidige Rusland de FSB of de SVR, de Buitenlandse Inlichtingendienst, dat die daarbij betrokken zijn. Maar het is wat wel genoemd wordt door de kenners een whole of state approach. Dat wil zeggen dus dat eigenlijk zo alle instanties, parlement, ook Russische journalisten bijvoorbeeld, dat die eventueel daarbij kunnen worden ingeschakeld. En wat is over het algemeen nou het doel? Want u zegt inderdaad, als je kijkt naar de Nederlandse bevolking, is een meerderheid nog steeds voor het verlenen van steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. Wat willen ze dan toch bereiken met die beïnvloeding? Nou ja, men hoopt, kijk, zo'n beïnvloedingsoperatie, die hoopt altijd aan te sluiten bij gevoelens die toch bij een deel van de publieke opinie leven. Of in dit geval, wat je natuurlijk heel vaak ziet, is dat men probeert politici te benaderen die zich aan de extreemrechtse kant van het politieke spectrum bevinden. Dus bij extreem rechts. Want daar vind je ook nog wel enige sympathie voor Poetin. En dat men dan die politici aan zich verder probeert te binden door ze eventueel reisjes aan te bieden. Eventueel mogelijk ook in het geheim geld te geven. Hè, hoewel dat natuurlijk niet altijd rechtstreeks vanaf een bankrekening in Moskou komt. Maar via allerlei omwegen wordt doorgesluist. Ja, en eventueel kun je ook bij wijze van spreken een journalist ideeën influisteren over wat een goed thema is om aan te kaarten. Hè, wat je ook zag bij die meneer Krijlmans, die u in het begin noemde. Hè, die kreeg ook adviezen over welke thema's hij bijvoorbeeld in de publiciteit kon proberen te brengen. Ja. Die gunstig waren voor China. En ik wil u even mee laten luisteren naar een voorbeeld niet zo lang geleden in het Europese parlement. Nederlands Europarlementariër Marcel de Graaf van Forum voor Democratie. Ja. Die ook pro-Russische desinformatie verkondigde. Oekraïne is bovendien zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerken. Mensensmokkel en orgaanhandel. Het heeft hiervoor kinderkennels met draagmoeders. Ja, een totaal bizarre theorie, hè, die hij hier in het Europees Parlement verkondigde. Is dit nou een voorbeeld van beïnvloeding? Komt dit nou echt uit de koker van Moskou? Of is Marcel de Graaf gewoon de weg kwijt? Nou ja, het kan een combinatie van beide zijn natuurlijk. Hè. Het is heel moeilijk om precies na te gaan hoe hij bij dit soort ideeën komt. Maar volgens mij, als ik me goed herinner, heeft Baudet bij het begin, dus de leider van Forum, die heeft ook bij het begin van de oorlog iets soortgelijks gezegd over kinderpornografie, wat uit Oekraïne zou komen of iets dergelijks. En dat is ook een variatie op een veel breder thema wat je bij extreem rechts ook in de VS ziet. Dus de zogeheten QAnon conspiracy, de QAnon-samenzwering, waarvan de strekking is dat in het geval van de VS democratische politici, dus Hillary Clinton, Biden en zo, dat die ook kinderporno-netwerken en pedofiele netwerken organiseren en dat soort zaken. En ja, daar zijn eigenlijk helemaal geen bewijzen voor. En je kunt natuurlijk zeggen van, ja, wat is nou de zin vanuit het perspectief van Moskou, van dat soort opmerkingen van die Marcel de Graaf. Want ja, ik neem toch aan, ik mag hopen dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, voor zover ze daar al van horen, van dit soort ideeën, dat die ook zullen denken van, nou ja, dit is toch wel redelijk absurd. Dit lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. En is het nou, want u zegt, bij de uiterst rechtse partijen zijn ze hier wellicht het meest gevoelig voor. Maar zie je ook dat die beïnvloeding vanuit Rusland, vanuit China, zich meer op de middenpartij richt eigenlijk? Ja, nee, kijk, als je erin slaagt als Rusland of als China om een politicus aan je te binden die meer in het midden zit, dat is natuurlijk in zekere zin nog mooier. Want dan is de kans ook groter dat je een bredere deel van de publieke opinie bestrijkt en beïnvloedt. En ziet u daar voorbeelden van? Nou ja, er is natuurlijk een heel recent voorbeeld wat niet zo lang geleden is uitgezocht, ook in de media, van de CDA-politicus René van der Linden. Ja, die liet zich verteren door zich op dure reisjes naar Moskou te laten uitnodigen. Die mocht daar congressen toespreken van ook rechtsgezinde Europese politici, andere politici. En al die tijd, met name dus ook na de annexatie van de Krim in 2014 en het neerhalen van MH17 in datzelfde jaar, heeft hij eigenlijk nauwelijks enige kritiek op Poetin gehad. En toonde hij zich een groot voorstander van het opheffen van sancties tegen Rusland, die door de EU waren uitgesproken naar aanleiding van de annexatie van de Krim. Hè. Ja. Dus dat is ook een, zo iemand, dan kun je zeggen, als je zo iemand aan je gebonden hebt, wat Moskou dus naar mijn idee gedaan had, dan is dat een succesvolle beïnvloedingsoperatie. Ja. Maar die wordt natuurlijk teniet gedaan doordat Poetin dan die oorlog begint. Ik zeg het even bij dat René van der Linden, oud-staatssecretaris, oud-voorzitter van de Eerste Kamer, altijd ontkend heeft ooit geld te hebben aangenomen, wat voor manier dan ook. Maar goed, ja, u zegt, dit zijn toch wel voorbeelden wellicht van manieren om dus ook juist die middenpartijen bij dit soort beïnvloeding te betrekken. Ja, zeker. En ik denk ook, het kan best zijn dat hij geen geld heeft aangenomen. Dat hoeft ook helemaal niet voor zo'n succesvolle beïnvloedingsoperatie. Maar als ik het goed begrepen heb uit de media, dan zijn wel allerlei reis- en verblijfkosten van hem vergoed. Dan krijg je op een andere manier toch ook nog weer betaald. Ja. Nou zegt u, hè, dat bewijzen deze vormen van beïnvloeding natuurlijk ook wel, dat het steeds geavanceerder wordt. Dat het steeds breder verspreid wordt ook. Wat zou de Europese Unie of het Europese Parlement, de Europese Commissie, concreet nou kunnen doen? Want we horen natuurlijk altijd wel dat er weer een onderzoek wordt ingesteld, maar leveren dat soort onderzoeken ook iets op? Nou ja, ik denk wel, kijk, er is natuurlijk een stortvloed van berichten over dit soort operaties. Hè, van nou ja, wat u aan het begin al zei, van de Chinezen, van Rusland. En ja, je mag hopen dat dat in ieder geval, en ook die onderzoeken die er dan nu komen in het Europees Parlement, dat dat leidt tot een soort van bewustwording. Hè, dat politici zich ook realiseren dat als ze zich voor dit soort praktijken laten gebruiken, ja, dat dat ook misschien voor hun carrière niet, of dat het hun geloofwaardigheid niet ten goede komt. Mm-hmm. Maar ja, verder is het wel zo dat open samenlevingen zoals wij in het Westen hebben, ja, die zijn per definitie kwetsbaar. En het is heel lastig om daar iets tegen te ondernemen. Kijk, in Rusland is het zo dat als je daar je uitspreekt, zelfs in sociale media, in een of ander obscure chatgroepje tegen de oorlog van Poetin in Oekraïne, heb je kans dat je 6 jaar kamp krijgt. Ja. Hier is vrijheid van meningsuiting. Als iemand vindt dat het een uitstekend idee is dat Poetin Oekraïne uit het stenen tijdperk terugbombardeert, ja, dan mag je dat zeggen. En daar ben je niet strafbaar voor. En ik kan me voorstellen dat als je dan ook nog eens een keer een paar honderdduizend euro krijgt via een of andere slinkse weg en je geeft dat niet bij de Belastingdienst aan, misschien dat er dan iets tegen ondernomen kan worden. Maar als iemand alleen maar zegt van ik vind Poetin een toffe peer, nou ja, dan mag dat. Ja. Niks mis mee. Nou zijn er over een maand Europese verkiezingen. Hè? De desinformatie, daar horen we natuurlijk ook wel regelmatig over in verschillende Europese landen. Vanuit de Russische hoek neemt vooral via sociale media toe. Wat zou uw advies zijn aan de Europese Unie, aan Brussel, om deze beïnvloeding dan wel beter te bestrijden? Nou ja, eigenlijk komt het erop neer, wat ik net al zei, hè, dat hoe meer je de opening van zaken geeft erover, dus hoe meer je in de publiciteit duidelijk maakt wat hier gaande is, dan heb je enige kans om dat enigszins te beïnvloeden. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren dat het is in zekere zin net zoiets als spionage. En je kunt het proberen te bestrijden en soms lukt het al redelijk, maar het is iets wat nu eenmaal een vast onderdeel is van de internationale betrekkingen. En zeker in het huidige tijdperk, hè, met de moderne technieken via internet, cyber en zo, ja, dan is het voor iemand die desinformatie wil plegen, is het eigenlijk nog veel makkelijker dan vroeger. En een geheime dienst op EU-niveau, hè? Want elke EU-lidstaat heeft zijn eigen AIVD, zeg maar, zijn eigen veiligheidsdienst. Zou dat misschien helpen? Ja, die stemmen gaan af en toe wel op. Maar ik denk als je er goed over nadenkt, is dat toch eigenlijk heel erg onrealistisch. En kijk, alles wat met defensie en inlichtingenzaken en zo te maken heeft, is eigenlijk de ultieme kern van elke nationale staat. Ja. En het is, kijk, er wordt overigens wel heel veel inlichtingen, ook over dit soort zaken als politieke beïnvloeding en desinformatie, wordt gedeeld bijvoorbeeld met vooral onder NAVO-partners. Dus die Nederlandse diensten, AIVD en MIVD, die krijgen heel veel informatie. En er gaat ook informatie van hun naar de andere partners. Maar om echt je hele tent als het ware open te gooien, om gewoon informatie standaard te delen in één hoofdkwartier waar allemaal mensen zitten van verschillende Europese nationaliteiten. Ja, daar zijn we nog ver van verwijderd, als ik u goed beluister. Ben de Jong, inlichting-expert verbonden aan de Universiteit Leiden. Hartelijk dank. Oké, graag gedaan. Buitenland, uitgelicht. We have some cute, cuddly, black and white beauties coming to our city. Ladies and gentlemen, welcome pandas to San Francisco! Ja, deze enthousiaste burgemeester van San Francisco heet London Breed en ze heeft het over de Black and White Beauties. Dat is een koppeltje Chinese reuzenpanda's die haar stad mag verwelkomen. Contact met correspondent Marie Meijer. Marie, waarom is deze burgemeester zo blij met die panda's in de dierentuin van San Francisco? Ja, ze is er wel echt heel, heel enthousiast over, inderdaad. En het klopt dat San Francisco ook wel een opkikkertje kan gebruiken. Het gaat er niet heel lekker sinds de pandemie. De techbedrijven, hè, waar San Francisco natuurlijk onbekend staat in Silicon Valley, die ontslaan veel mensen. Een derde van de kantoorruimte in het centrum staat leeg. Het aantal daklozen en drugsverslaafden zit in de lift. Dus de Amerikaanse media hebben altijd de mond vol van, dat heet dan een doomloop, een soort doomspiraal waar de stad niet uit lijkt te komen. En dat komt het toerisme natuurlijk niet ten goede. Hè? Wie wil daar dan naartoe gaan? En met deze twee reuzenpanda's hoopt London Breed, dat is voor haar ook een herverkiezingsjaar trouwens, ze hoopt niet alleen maar punten te scoren bij haar eigen inwoners, maar ook om bezoekers aan te trekken. Ja, en zou dat werken met panda's die dus uit China overkomen? Want het ligt misschien ook wel ergens gevoelig. Ja, nou, 40 jaar geleden heeft het een keer gewerkt al. Toen waren er 3 maanden lang panda's uit China op bezoek in San Francisco en had de dierentuin nog nooit zoveel bezoekers gehad. En de enige andere plek in de VS waar je nu panda's kan zien is de zuidelijke staat Georgia. Want in Washington hadden ze het tot vorig jaar, maar die zijn toen op het vliegtuig teruggezet naar China. Oh, waarom? Mochten die niet in China, in Washington blijven, die Chinese panda's? Nou, ze waren er 50 jaar lang en er werden allerlei redenen gegeven voor de terugkeer, zoals de leeftijd van de panda's. Maar panda's worden ook al tientallen jaren ingezet voor diplomatie tussen China en landen als de VS. Dus als de relaties goed zijn, dan worden er een soort van panda's uitgeleend. Dat zijn meestal leenpanda's. En als de relaties bekoelen of er zijn spanningen, dan zou het dus kunnen dat panda's worden teruggestuurd of teruggenomen. Of dat China zo'n land dan de panda's niet wil uitlenen. En hoe moeten we het dan lezen dat deze panda's wel naar San Francisco mogen komen? Nou, op zich is het sowieso redelijk positief. Hè? De VS en China, complexe relaties. Ze moeten en willen elkaar te vriend houden. Regelmatig ook heel kritisch op elkaar. Maar het is een verkiezingsjaar hier in de VS. Dus voor burgemeester Biden is het wel handig om China te vriend te houden en te zorgen dat de verhoudingen goed blijven. En dat is ook goed nieuws voor burgemeester Breed in San Francisco. Ja. Want dan kunnen die panda's dus hopelijk het imago van haar stad een beetje opvijzelen. Mari Meijer, dank je wel. En waar jij burgemeester Biden zei, bedoelde jij natuurlijk president Biden. Oh ja, geen probleem. President Joe Biden. Dank voor je verhaal. Straks in Villa VDB gaat het over musea die een tijdje de deuren moeten sluiten. Bijvoorbeeld vanwege een verbouwing. Wat moet je dan als museum doen om toch relevant te blijven? Hoort u zometeen bij Jurgen van den Berg. Alles over. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn wij er weer om 14:30. Nog een fijne middag. NPO Radio 1. Als je op jonge leeftijd al je hoogtepunten hebt gehad, dan is het daarna alleen nog maar downhill. Iedere zaterdag geven de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar op de actualiteit. Dit is het spel van het grootkapitaal. We moeten er gewoon niet elke keer intrappen. In goed ingelichte kring. Jongeren willen gewoon een vast contract, want dan kunnen ze uit huis. Luister goed ingelichte kring van Pound. Met mij, Shazi Mourali. Je weet dat tegenwoordig embryo's al in de baarmoeder een cytotoets moeten doen. Ja. Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijk, ik schrok met de pletten. Mijn vader huilde. En hij zei, vergeet dat nooit. Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4en5mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster. Aldi verlaagt de prijzen aan de lopende band. Zoals wasverzachter, goed voor 60 wasbeurten voor 1,64. En 3 kilo vastkokende aardappelen voor maar 3,19. En nog heel veel producten blijvend goedkoper. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel. Aldi. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Vanavond in Pointer. Extreem rechts account op X krijgt miljarden views met racistische video's. Ook Geert Wilders deelt tweets daarvan. Online haatzaaien heeft grote gevolgen voor de samenleving. Ze verkopen haat. Dat is eigenlijk wat ze doen. Wie zit erachter en wat is er tegen te doen? Pointer. Vanavond om 21:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Nu bij de Nederlandse Kluis. De eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint. Ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 2 uur.